Νέος Λέοναρντ Κοέν. I couldn't pay the mortgage. My baby's heart. I never gave nobody trouble, but it ain't too late to start. Λοιπόν, καινούριος Λέοναρντ Κοέν. Μας ξαφνιάζει η δυναμικότητα του τύπου που ενώ η ηλικία του προχωρά και συναυλίες δίνει και κυκλοφορεί τρία άλμπουμ μέσα σε ένα χρόνο. Ήδη έχει βγάλει δύο άλμπουμ ο Λέοναρντ Κοέν και στις 12 Μαΐου βγαίνει ένα καινούριο άλμπουμ με διάφορα τραγούδια που υπάρχουν και διασκευές, ας πούμε, σε τραγούδι του George Jones, ένας τεράστιος καλλιτέχνης της country αυτός, αλλά και καινούρια original τραγούδια όπως το blues που ακούσαμε, Never Gave Nobody Trouble. Είναι από το καινούριο άλμπουμ του Leonard Cohen. Ξεκίνησε λοιπόν η εκπομπή εδώ στο Βήμα FM, όπως κάθε μέρα, ιστορία, ψυχαγωγία, ενημέρωση, με πραγματικά ενημέρωση για την κυκλοφορία των μεγάλων σπουδαίων καινούριων δίσκων, αλλά και αυτών που προτείνουμε, από όλα τα είδη της μουσικής όπως τα έχετε παρακολουθήσει, και στη δεύτερη ώρα τα αφιερώματα. Πάμε να ακούσουμε το νέο άλμπουμ, το πέμπτο που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πέρασαν ήδη τόσα χρόνια από το πρώτο άλμπουμ της πολύ καλής Laura Marling. Το άλμπουμ αυτό έχει πάρει ήδη θετικές κριτικές. Θα παίξουμε ένα τραγούδι. Στο άλμπουμ παίζει και η ίδια κιθάρα αυτή τη φορά. Is it still okay that I don't know how to be alone? Would it be okay if I don't come home tonight? We shared an apartment on the Upper West Side. My worst problem is I don't sleep at night. Woman downstairs, she's lost her mind. And I don't care how, I don't care why. Why no false hope? Why no false hope? Ακούσαμε ένα από τα τραγούδια του νέου άλμπουμ της Laura Marling, False Hope, και αμέσως μετά έχουμε και Prodigy, το νέο τους άλμπουμ, αλλά και ένα από τα καινούργια καλά ντουέτα, τους Best Coast. Προτείνουμε να μην χάσετε καμία από τις εκπομπές του αφιερώματος στα διάφορα ντουέτα των τελευταίων 70 χρόνων. Έχουν ξεκινήσει τα αφιερώματα εδώ και 10 ημέρες. Αφού κάναμε ωριές εκπομπές σε κάποιους από αυτούς, τώρα αυτή την εβδομάδα και ίσως κάποιες μέρες και την επόμενη παίζουμε ντουέτα τα οποία έχουν αφήσει εποχή κάθε μέρα στις 7 εδώ στο Βήμα FM. Αν θέλετε να ακούσετε τις παλιότερες εκπομπές, μπορείτε να μπείτε μέσα στο αρχείο μας και θα τις βρείτε. Πάντα η δεύτερη ώρα είναι το αφιέρωμα. Λέω τώρα για τα ντουέτα γιατί υπάρχει ένα καινούριο ντουέτο το οποίο φτιάχτηκε το 2010 κάπου εκεί περίπου. Λέγονται Best Coast και είναι ένα rock συγκρότημα, rock ντουέτο από το Los Angeles της Καλιφόρνια που βγάζει τις επόμενες ημέρες το τρίτο άλμπουμ με τίτλο California Nights. Ακούμε το California Nights από το ντουέτο Best Coast, όπου αποτελείται από ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Ακούμε λοιπόν Best Coast. That I can't. Από τις δεκάδες νέες κυκλοφορίες, όπως λέμε κάθε μέρα, διαλέγουμε αυτές που πιστεύουμε ότι πρέπει να προσέξετε. Best Coast το συγκρότημα ανήκει σε αυτή την ομάδα, όλα αυτά τα είδη μουσικής που έχουν μπερδέψει τον κόσμο μετά τη δεκαετία του 90. Τότε γίνανε. Τότε, πριν από το 90, ξέραμε rock, R&B, soul κτλ. Τώρα low-fi είναι αυτή, δηλαδή low fidelity, από αυτό βγαίνει αυτός ο όρος. Θα το λέγαμε καλύτερα έτσι, εναλλακτική pop του καιρού μας. Το συγκρότημα Best Coast, πολύ ενδιαφέρον group, California Nights, το album, το τραγούδι το ομώνυμο ακούσαμε. Την άλλη εβδομάδα κυκλοφορεί το νέο album ενός αγαπημένου συγκροτήματος που έρχεται και στο Rockway Festival αυτό το καλοκαίρι για μία ακόμη φορά. Πολύ σπουδαίο group για την δεκαετία του 90, ακόμα κρατιέται. Prodigy. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν βγαίνει το The Day Is My Enemy. Στο συγκεκριμένο κομμάτι που άκουγα το album ξανά σήμερα το πρωί, υπάρχει μία επιρροή μιας μουσικής που είναι δικιά μας, γιατί εμείς είμαστε Βαλκάνοι. Όσο και αν θέλουν πολλοί να πιστεύουν ότι με αγγλικά τραγούδια και με αγγλοπρεπή ας πούμε κομμάτια μπορούν να ταρακουνήσουν αυτήν εδώ τη μεριά της γης, κάνουν μεγάλο λάθος. Ξέρουμε πολύ καλά ποια μουσική ακούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ακούμε και τη δυτική μουσική, αλλά εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε γέλασε. Yeah. Θα επανέλθουμε στο άλμπουμ των Prodigy τις επόμενες ημέρες, μια και βγαίνει την άλλη εβδομάδα. Είπαμε, έχει μέσα σάμπλιν από ήχο της περιοχής μας. Έχουμε δύο λεπτά και κάτι μέχρι τις ειδήσεις. Να ακούσουμε την πολύ καλή μουσική που έχουν γράψει ο Nick Cave και ο Warren Ellis για μια εξαιρετική ταινία που βγαίνει την Πέμπτη, αύριο δηλαδή. Θα τα πούμε και αύριο, θα ακούσουμε ένα άλλο μέρος από την μουσική. Μακριά από τους ανθρώπους, μια ταινία που βασίζεται σε ένα σύντομο δίηγημα του Albert Camus με πρωταγωνιστή τον Viggo Mortensen. Λοιπόν, Nick Cave, Warren Ellis, Μακριά από τους ανθρώπους, τα λέμε μετά τις ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Δεν έλαβε απόφαση το Euroworking Group για επιστροφή του 1,2 δισευρώ στην Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Δεν υπάρχει λόγος να επιστραφούν τα χρήματα, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Σόιμπλε. Κατά 2 δις αύξησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών. Είμαι πιο αισιόδοξος για το ελληνικό ζήτημα, δήλωσε ο Γιούνκερ που χθες επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρωθυπουργό. Ο Αλέξης Τσίπρας τον διαβεβαίωσε ότι οι ελληνικές προτάσεις θα βρίσκονται στα χέρια των θεσμών το αργότερο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Σε πολιτικό ζήτημα για την κυβέρνηση αναδεικνύεται η υπόθεση Κατρούγκαλου μετά τις νέες αποκαλύψεις που επιβεβαιώνουν το βήμα της Κυριακής. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Κατρούγκαλος κατέθεσε μετά την υπουργοποίησή του 22 ιδιωτικά συμφωνητικά με αμοιβή 12% επί των ποσών που θα εισέπραταν οι πελάτες του. Την παρέτησή του ζητούν Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι και Πασόκ. Εξηγήσεις για τη συντριβή του αεροσκάφους που κόστισε τη ζωή σε 150 άτομα ελπίζουν να βρουν οι εμπειρογνώμονες στα μαύρα κουτιά. Σύμφωνα με τους New York Times, το δεύτερο κουτί είναι τόσο κατεστραμμένο ώστε δεν αναμένεται να συλλεχθούν στοιχεία από αυτό. Και ο καιρός, παρόμοιο σκηνικό και αύριο, με καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Έντονα θα είναι τα φαινόμενα στην Αττική μετά το μεσημέρι, θερμοκρασία έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μου αρέσει όταν βρίσκομαι εδώ. Όταν ανοίγουν οι αυτόματες πόρτες, σκέφτομαι πως κάθε διάδρομος είναι μια εξερεύνηση σε καινούριες γεύσεις. Κάθε ράφι μια έκθεση από μυρωδιές, χρώματα και εικόνες. Και κάθε επίσκεψη κέρδος. Τώρα κάθε επίσκεψή σας στο σούπερ μάρκετ σημαίνει κέρδος. Χρησιμοποιήστε τις κάρτες Diners Club όλο τον Μάρτιο σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ και κερδίστε το 3% της αξίας των αγορών σας. Δείτε αναλυτικά τους όρους στο dinersclub.gr. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι. Μου πήρε στο μυαλό, μου πήρε στο μυαλό. Είστε ο Μαντάρα, κάτι μοναδικό. Έλα, αγόρι μου, τα αυτιά μας έχεις πεθάνει. Πεθαίνω, Πεθαίνω. Μας τρελάνες. Θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ. Θα γίνει ρε φίλε, θα σταματήσεις ή θα σου σταματήσω εγώ. Ωμα ρε φίλε, σταματάω, σταματάω. Δεν σταματώ. Θα τραγουδώ. Ο Πάρης, που επιμένει να τραγουδάει το σύνθημα της ομάδας του, αψηφώντας τον κίνδυνο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι. Πάμε στοίχημα. Η μεγαλύτερη ομάδα παικτών στοιχήματος, με πάνω από 4.000 σημεία πανελλαδικά και με την αξιοπιστία του ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Πάμε Στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Φανταστείτε κάτι μικρό που έχει απίστευτη δύναμη. Αυτοί είναι οι νέοι κινητήρες Drive V της Volvo. Μικροί, αλλά δυνατοί. Τόσο δυνατοί που αποδίδουν ισχύ αντίστοιχη με κινητήρες διπλάσιου σε κυβικά. Αλλά και τόσο μικροί που σας προσφέρουν απίστευτα χαμηλές εκπομπές ρήπων και κατανάλωση. Δεν είναι γνώρισμα των Σουηδών να υπερηφανεύονται. Αλλά για ένα τέτοιο τεχνολογικό επίτευγμα, επιτρέψτε μας να μην κρύβουμε την περηφάνεια μας. Volvo. Made by Sweden. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ακούς, άμα ψηφίσουμε εμείς τα μέτρα, θα μας βλέπουν οι Σιριζέοι στη Βουλή και θα μας παίζουν το τραγουδάκι. Ξέρεις ένα τραγουδάκι? Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και καζούς. Το ξέρεις το τραγουδάκι? Λοιπόν, να ψάξουν αλλού. Τα μέτρα μόνοι τους. Όλα οι Σιριζέοι και καμένοι. Ένα-ένα. Να τους βλέπω, να τους χαίρομαι, να τους χειροκροτώ. Όλα πηγαίνουν για φούντο κι αυτή εκεί της λυλής το χαβά. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Και μαλακές. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και καζούς. Να φύγουμε από αυτή την πραγματικότητα και να πάμε έτσι σε αυτά που μας αρέσουν. Όπως είναι ένας τύπος που δεν τον γνωρίζετε, λέγεται J.D. McPherson. Έχει βγάλει 2 άλμπουμ που βασίζονται πάνω στο παλιό, στο ρετρό rock and roll και rhythm and blues. Πάντοτε το rock and roll και το rhythm and blues είναι στην επικαιρότητα, είτε από νέους, όπως είναι ο J.D. McPherson, θα ακούσουμε και κάτι άλλο αργότερα, δηλαδή αμέσως μετά, είτε από τους τύπους, τους παλιούς που συνεχίζουν αυτή την παράδοση. Εδώ ο J.D. McPherson έχει κάνει τραγούδια τα οποία βασίζονται στο παλιό rock and roll, σε αυτό το άλμπουμ του που έχω μπροστά μου, με τίτλο Let the Good Times Roll, που θυμίζει και τίτλο της δεκαετίας του 50. Το λέει ο άνθρωπος ότι είναι ρετρό, ενώ άλλοι παίρνουν τα ρετρό κομμάτια, τα κάνουν σημερινά με την σημερινή ενορχήστρωση και τα παρουσιάζουν δικά τους. J.D. McPherson λοιπόν, και ακούμε το Let the Good Times Roll από το άλμπουμ που βγήκε πριν από 3 εβδομάδες. Up and left the good times roll. Why can't Ακριβώς έτσι είναι ο τίτλος του άλμπουμ και του τραγουδιού, Let the Good Times Roll, από τον J.D. McPherson, από την επαρχία είναι εκεί, από ένα χωριό της Οκλαχώμα, κοντά στην Τόλσα, 24 Hours from Tulsa, θυμόσαστε το τραγούδι του Gene Pitney. Είναι από το άλμπουμ του Let the Good Times Roll. Πάμε γρήγορα, γιατί είναι ο ίδιος ρυθμός, σε καινούριο άλμπουμ μέσα από τα 10 πρώτα της Αγγλίας αυτήν την εβδομάδα. Ακούσαμε ένα καινούριο, πολύ καινούριο, πενταμελές βρετανικό γκρουπ, λέγονται Overtones. Τέσσερα άλμπουμ έχουν βγάλει τον τελευταίο καιρό και τα τέσσερα στα 10 πρώτα της Αγγλίας. Το πιο τελευταίο τους άλμπουμ είναι αυτό που ακούσαμε πριν 3-4 εβδομάδες. Λέγεται Sweet Soul Music, ακούσαμε το ομώνυμο τραγούδι. Αυτό το άλμπουμ είναι περισσότερο με διασκευές, ή μάλλον όλες είναι διασκευές, σε αντίθεση με το προηγούμενο, που είναι καινούργια τραγούδια βασισμένα όμως στο ρυθμό των παλιών. Αυτές είναι διασκευές και θα έλεγα περισσότερο soul και R&B διασκευές από τους Overtones. Σήμερα όμως, το 2015, είναι η χρονιά του Kendrick Lamar που παίξαμε χθες. Είναι η χρονιά του Drake που ακούμε και πάλι σήμερα. When I pull up on a nigga, tell that nigga bad back. I'm too good with these words, watch a nigga bad track. If I die, all I know is I'm a motherfucking legend. It's too late for my city, I'm the youngest nigga reppin'. Oh my God, if I die, I'm a legend. Oh my God, if I die, I'm a legend. I'm a first, I'm on tour. Got a girl, she front of side. Used to work, used to dance in Texas. Now she clean the house every day. I was struggling to learn what life's about. On my way, money taught me Spanish. Make it on delay. Way up north, packed in Honda cars. Don't know who we are.

γιατί μας γνωρίζει τόσο καλά που μας προσφέρει και τη νούμερο 1 πληθυσμιακή κάλυψη 4G και τις ασύλληπτες ταχύτητες έως 300 Mbps του δικτύου 4G Plus, που αποδεδειγμένα πρώτη έφερε στην Ελλάδα, ώστε να απολαμβάνουμε αξεπέραστο mobile internet. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Cosmote, το δικό μας δίκτυο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Διαμαντόπουλος, λοιπόν, έχει ξεφουλκίσει μέχρι και εναντίον του αρχηγού του υπεραμεινόμενου του δικαιώματος να διατηρήσει το βουλευτικό του αυτοκίνητο. Τον έχουν σκίσει στα τρολαρίσματα λέγοντάς του ραντεβού στα βενζινάδικα από προχθές. Τα γουναράδικα γίναμε βενζινάδικα. Ναι, ναι. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Δεν ξέρω πόσοι άκουσαν από εσάς την χθεσινή εκπομπή που στο τέλος παίξαμε ένα τραγούδι που λεγόταν Rock and Roll Heaven, των Righteous Brothers, και οι στίχοι περιγράφουν την αναχώρηση όλων αυτών των μουσικών στην Αμερική, βέβαια, που πήγαν στον ουρανό και έκαναν συγκρότημα εκεί στον Παράδεισο και βρίσκονται όλοι μαζί, ο Χέντριξ, η Τζάνιτ Τσόπλιν κτλ. Ανάλογο γίνεται και με τους δικούς μας μουσικούς. Καλό ταξίδι σε έναν συνθέτη, σε έναν διευθυντή ορχήστρας που ξεκίνησε σε πολύ νεαρή ηλικία και που έφυγε από τη ζωή αυτές τις μέρες. Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή, 27 Μαρτίου. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή ο Γεράσιμος Λαβράνος και σκέφτομαι ότι θα πάει να βρει τον Τζίμι Μακούλι και όλους τους άλλους που έχουν φύγει και έχει γράψει τραγούδια για αυτούς. Ο Γεράσιμος Λαβράνος ξεκίνησε με δική του ορχήστρα πάρα πολύ νέος και έχει γράψει τραγούδια που είχαν γίνει πολύ μεγάλες επιτυχίες, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 60. Τραγούδια για τον Τζίμι Μακούλι, τον Σώτο Παναγόπουλο, την Τζένι Βάνου, την Γιωβάνα, την Μπελίντα, την Άννα Μούσχουρη, την Μαρινέλα, την Πόπη Αστεριάδη, την Κέτη Χωματά και άλλους. Επίσης έγραψε μουσική για τον κινηματογράφο, το Χάλι Γκάλι που ξέρετε πάρα πολύ από την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία Σοφερίνα, είναι ένα δικό του τραγούδι. Μέχρι το τέλος λοιπόν ας θυμηθούμε ότι μπορούμε από αυτά που μας έχει αφήσει ο Γεράσιμος Λαβράνος και που όπως είπαμε θα πάει να βρει τώρα αυτόν που θα ακούσετε στον Παράδεισο για να τα ξαναπούν μαζί. Ένα υπέροχο τραγούδι, το απόγευμα της Κυριακής με τον Τζίμι Μακούλι. Το απόγευμα της Κυριακής με πνίγανε οι λύπες σαν να με κυνηγούσανε τα λόγια που μου είπες. Κόσμος πολλής επέρναγε, κόσμος πολλής γυρνούσε, ποιο κοιμή αφής αρμονικά νότες βραχνές σκορπούσε με ένα σκοπό μόνο τονό. Κλειμένης μουσικής καθώς όλα γελούσανε τα απόγευμα της δεν ήξερα τι κάνω, δεν ήθελα ούτε να ζω ούτε και να πεθάνω. Καλόν τη μέρα τα παιδιά χορεύαν και ένθυμα πάρεις πως τραγουδούσα με ένα σκοπό μονότονο λιμένης μουσικής καθώς όλα γελούσανε τα απόγευμα της Κυριακής. Το απόγευμα της Κυριακής, Γεράσιμος Λαβράνος. Είναι η σύνθεση βέβαια και Κώστας Κοφινιώτης. Και δεν ήταν ένας συνθέτης που το τραγούδι του μείνανε μόνο στην Ελλάδα. Αρκετά από τα κομμάτια του έγιναν επιτυχίες και εκτός χώρα, σε μια εποχή που δεν ήταν τόσο εύκολο όπως είναι τώρα με το διαδίκτυο να περνάνε τραγούδια και να πιστεύουν όλοι ότι κάνουν διεθνή καριέρα. Εδώ υπάρχει διεθνής καριέρα σε αρκετά τραγούδια του Γεράσιμου Λαβράνου. Εκτός αυτών που έκανε επιτυχία ο Τζίμις Μακούλης, που είχε επιτυχία στη Γερμανία, πολύ μεγάλη και τα έλεγε γερμανικά και τα είπαν κι άλλοι εκεί, να ένα τραγούδι του Τζίμι Μακούλη, το «Καράβια φεύγουνε», που θα το ακούσετε τώρα, με έναν τραγουδιστή που η καταγωγή του ήταν Αίγυπτος Λίβανος και στα χρόνια του 50-60 ήταν από τα δημοφιλέστερα ονόματα στη Γαλλία κυρίως και στην Ευρώπη. Ακούμε λοιπόν τη σύνθεση του Γεράσιμου Λαβράνου «Καράβια φεύγουνε» με τον περίφημο Μπόμπα Ζαμ. Je partirai au-delà des montagnes et trouverai la plus douce des compagnes. J'irai sur le chemin qui m'a conduira loin. J'irai le bon matin, le cœur en fête. Et sur la route au loin, poussé par le destin, je serai là demain tout près de toi. Je sèmerai la graine de l'espérance qui me délivrera de la souffrance. J'irai sur le chemin qui me conduira loin. J'irai le bon matin, le cœur en fête. Et sur la route au loin, poussé par le destin, je serai là demain tout près de toi. Je creuserai la tombe la plus profonde et partirai confiant pour un autre monde. J'irai sur le chemin qui me conduira loin. J'irai le bon matin, le cœur en fête. Et sur la route au loin, poussé par le destin, je serai là demain. Καλό ταξίδι λοιπόν στο Γεράσιμο Λαβράνο. Να ακούσουμε ένα τραγούδι που δεν έχει γράψει ο ίδιος. Είναι με ένα συγκρότημα της δεκαετίας του 60, 1965. Λέγονται Blue Birds. Το τραγούδι λέγεται Julie και θυμίζει άνετα την βρετανική σκηνή εκείνης εποχής, Beatles, Searchers και τους υπόλοιπους. Είχε κάνει την ενορχήστρωση. Το τραγούδι του 65 για τη Philips, μια και είχε συνεργαστεί αρκετά με την εταιρεία αυτή τότε στα χρόνια της δεκαετίας του 60. First I wanted to know how can I see you in my dreams and feel alright. I don't want it to know, I don't want it to say them all. And I wanted to know, how can I see you by my side and feel alright? I don't want it to know, I don't want it to save them all. To the common love, you it is nothing to change my heart. Come on, won't you come on and be my hungry man in me? First I wanted to know how can